Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 15 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzymiesięczny areszt dla podejrzanego o korupcję sekretarza generalnego PO Stanisława Gawłowskiego. Francuski premier tłumaczył przewodniczącym parlamentu decyzję o udziale w akcji zbrojnej w Syrii. Doskonały koncert Stinga i jamajskiego wokalisty Shagiego w Polskim Radiu. Jest trzymiesięczny areszt dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Taką decyzję podjął szczeciński sąd. Obrońca polityka PO, Roman Giertych, poinformował, że zostanie złożone zażalenie. A poseł Platformy był w sądzie w asyście funkcjonariuszy CBA. Koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński mówi, że decyzja sądu nie ma żadnych znamion działań politycznych. Pojawiają się kolejne ważne elementy, jak chociażby sprawa luksusowego apartamentu w Chorwacji, którego aktem notarialnym dysponował minister Gawłowski i funkcjonariusze CBA znaleźli ten akt notarialny w jego domu, chociaż opiewa on na inne nazwiska osób z jego rodziny, ale ta sprawa to jest nowa sprawa, która musi być zbadana. Pojawiają się ciągle nowe wątki, więc obawa matactwa ze strony Stanisława Gawłowskiego moim zdaniem jest obawą realną i taki środek zapobiegawczy jak tymczasowe aresztowanie jest w pełni uzasadniony. Prokuratura przedstawiła Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Chodzi o tak zwaną aferę melioracyjną w czasach, gdy był on wiceministrem środowiska zarządów koalicji PO-PSL. Miał wówczas według śledczych przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych oraz zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Udział francuskich jednostek w ataku na cele w Syrii to główny temat spotkania francuskiego premiera z przewodniczącymi obydwu izb parlamentu oraz z szefami Komisji Obrony i Spraw Zagranicznych. Decyzję o zaangażowaniu sił zbrojnych Francji w uderzenie w arsenał chemiczny reżimu Bashara al-Assada podjął prezydent Emmanuel Macron bez procedury głosowania w parlamencie. Szef rządu Edouard Philippe rozmawiał z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Niższej Izby Parlamentu François de Rugym i stojącym na czele Senatu Gérardem Larcherem o szczegółach operacji prowadzonej razem ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Premier poinformował ich o przebiegu akcji i o zaangażowaniu jednostek lotnictwa i marynarki wojennej. W spotkaniu uczestniczył także szef francuskiego MSZ-u Jean-Yves Le Drian. Jutro po południu zaplanowano w Zgromadzeniu Narodowym debatę na temat udziału Francji w operacji w Syrii. Dyskusja nie zostanie zakończona głosowaniem. Konstytucja Piątej Republiki zezwala prezydentowi na podjęcie takiej decyzji na podstawie dekretu bez odwołania się do parlamentu. Emmanuel Macron skorzystał z tego prawa. Jego decyzja wywołała słowa krytyki, szczególnie ze strony lidera skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona, który uważa, że nie ma dowodów na użycie przez Bashara al-Assada broni chemicznej. Interwencji w Syrii przeciwny jest także skrajnie prawicowy Front Narodowy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wyjątkowy, niezwykły, wspaniały. Tak fani na gorąco komentowali wspólny koncert Stinga i Shagiego. Artyści wystąpili w Warszawie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert transmitowały 1, 4 i 3. Bardzo fajne klimaty. Czekamy na płytę. I z pewnością tą płytę kupimy. Po tym, jak usłyszałem tą kolaborację, to wielki szacunek dla Shagiego. To jest fenomenalne połączenie i zachwycony jestem. Tak po prostu, zaskakująco dobre. Nigdy nie spodziewałem się, że naprawdę wow, i ogromne zaskoczenie. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, potrzebowałem trochę czasu, żeby w to się wgryźć i teraz mi się bardzo podoba. Zresztą jednego i drugiego bardzo lubię solo, a w duecie w ogóle świetnie. Po prostu myślę, że to jest ich duet, to jest właśnie przepis na sukces. Morning is coming to revelation day. Wspólna płyta Stinga i Shagiego ukaże się w sklepach 20 kwietnia. Artyści następnego dnia wystąpią ponownie razem, tym razem w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92. urodzin królowej Elżbiety II. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Nad ranem od 6 do 14 stopni, a w ciągu dnia w Koszalinie 17, w Szczecinie 18, w Augustowie i Wrocławiu 19, w Warszawie 23, w Rzeszowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze.

Brytyjski zespół Sideway Look działał w latach 80. Nagrał long playa. Jego największym sukcesem jest, jak sądzę, śpiewanie o tym, że wiosna nadeszła prawie co roku w Minimaxie aż do tej pory. Kto by się tego spodziewał w latach 80. W koszyku Minimaxu, proszę Państwa, dziś płyt znów sporo. Więcej z pewnością niż zdołamy pomieścić, ale jest tam też w tym koszyku nowa oficjalna płyta King Crimson Live in Vienna. I gdyby Państwo chcieli pomóc mi wybrać jakiś godny karmazynowy utwór do prezentacji w dzisiejszej audycji, to proszę o maila z tytułem tego utworu. Nawet jeśli Państwo nie znają płyty, tam znane kompozycje, te najbardziej znane nawet w karierze całej King Crimson, to sądzę, że Państwo w coś trafią i coś się z tego mini głosowania wyłoni. Nasz adres internetowy, jak zwykle, minimax@polskieradio.pl. No a teraz Sting and Shaggy. Gdyby Państwo przypadkiem jeszcze nie słyszeli o tym wydarzeniu, co wydaje się absolutnie niemożliwe, to w największym skrócie. Za 5 dni ci dwaj artyści, jeden z Wysp Brytyjskich, a drugi z wyspy Jamajki, wydają wspólny album. Sting wraca myślami do swoich wakacji na Jamajce. Zaczęło się od planów nagrania jednej piosenki, takiego przeboju wakacyjnego, a skończyło się na całej płycie, też pogodnej i wakacyjnej, jak sądzę. No a teraz Sting i Shaggy w ramach promocji tego wydawnictwa odwiedzają różne miejsca na świecie. Już drugi raz odwiedzili właśnie Polskę. No i tak w klimacie troszkę dobrego kryminału od początku tygodnia narastała atmosfera koncertu Stinga, bo z początku nie bardzo było wiadomo, kto, gdzie, dlaczego, w jakim składzie. Wiadomo było, że Sting. Chciałem się tam dostać, żeby Państwu w niedzielę od razu po koncercie opowiedzieć cokolwiek. No ale finał był bardzo szczęśliwy, bo doszło do transmisji, jak Państwo wiedzą, w programie trzecim. Mam nadzieję, że Państwo nie przegapili. A wczoraj wieczorem w liście osobistej Piotra Meca była obszerna, godzinna rozmowa z obydwoma panami, a dzisiaj w trakcie transmisji koncertowej była jeszcze taka dogaducha. Wszystko Państwo wiedzą, wszystko Państwo słyszeli. Płyta będzie za 5 dni. To, co widziałem dziś na własne oczy i słyszałem na własne uszy w dużym studiu Polskiego Radia w Warszawie. W sprawie Shaggy'ego nie będę się wypowiadał, bo nie znam artysty generalnie i to nie moja bajka za bardzo. No, dzisiaj to nie wyglądało na wielkie śpiewanie, troszkę takie dogadywanie raczej, ale jamajską muzykę on zna niewątpliwie, więc musi mieć istotny wkład w ten cały album. Jeśli idzie o Stinga, to powiem Państwu tak. No on to jest taki numer kapelusza jak Helena Modrzejewska. Słynna polska artystka dawna, która podobno doprowadzała do łez Amerykanów, recytując im cokolwiek, choćby książkę telefoniczną. To ten Sting, myślę sobie, gdyby zaśpiewał cokolwiek a cappella albo z towarzyszeniem Grzechotki Indiańskiej, to by też brzmiało albo interesująco, albo rewelacyjnie. Moje wrażenia są takie, że barwa głosu nadal świetna, wydolność płuc raz zademonstrowana wzorowa, muzykalność, artykulacja, intonacja, to wszystko pozostaje na najwyższym poziomie. Na razie mamy taki sezon na Stinga lekkiego bardzo. On sam mówi, że to płyta popowa, ale myślę, że możemy jeszcze oczekiwać i powinniśmy oczekiwać od niego czegoś na miarę jego największych osiągnięć. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so they cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. the darkest night. The moon, she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for a break of day. Rising tides and dark skies, overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line. Waiting for the break of day. Waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away. There is yet another kingdom waiting for the break of day. There is yet another kingdom waiting for the break of day. W sprawie dzisiejszego koncertu jeszcze dwa, trzy zdania, bo była jedna bardzo miła niespodzianka. Skład też był tajemnicą do ostatniej chwili. Gdy wszedłem na salę do studia koncertowego, zobaczyłem, że będzie ich trzech. No i wyszli w trójkę: Sting, Shaggy i Dominic Miller, gitarzysta znany jako gitarzysta Stinga. Fantastycznie, jak zwykle, Dominic Miller wystąpił w akompaniamencie. Żadna muzyka nie jest mu obca. Ale państwo wiedzą oczywiście, że Dominic Miller ma także własną działalność artystyczną. Nagrywa płyty w takim jazzującym charakterze, gdzieś między ambientem, world music, jazzem, płyty Dominica Millera. Przyjedzie do Polski na koncert. Uwaga, na koncerty nawet, i to całkiem niedługo. Dominic Miller Trio w programie Silent Light wystąpi w Jazz Cafe Łomianki. Sympatyczne koncertowe miejsce blisko Warszawy, w Warszawie. Właściwie można powiedzieć na obrzeżach Warszawy. Będzie okazja zobaczyć ten delikatny, kameralnie grający zespół, bo to będzie gitarzysta, basista i perkusista. No, na wyciągnięcie ręki, bo to sala 120 osób mniej więcej. To będzie, proszę państwa, czwartek, 10 dzień maja i piątek, 11 dzień maja. Dominic Miller Trio w programie Silent Light w Jazz Cafe Łomianki. No a teraz o większych koncertach sobie porozmawiamy. Informację mam dla państwa dobrą, ciekawą. 12. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte będzie miał w tym roku patronat trójki, co oznacza między innymi, że w programie będą się pojawiały tak zwane spoty reklamowe, przypominające państwu o wydarzeniach festiwalu, i nie sposób będzie to przegapić. No i będą pewnie rozdawane wyjściówki w różnych audycjach. Program festiwalu 12. Legend Rocka w Dolinie Charlotte już generalnie jest gotowy. Przypomnę, 20 dzień lipca Brian Ferry, 21 lipca Billy Idol, a 4 sierpnia dwie gwiazdy na jednym koncercie: Alan Parsons Live Project i The Water Boys. 4 sierpnia. Te koncerty wcześniejsze lipcowe, 20 lipca Brian Ferry i 21 lipca Billy Idol, to także koncerty dwuczęściowe. Tradycja jest taka, że koncert głównej gwiazdy rozpoczyna się o 22, żeby wszystkie światła mogły także zagrać, no a wcześniej jest support. I o tym supporcie będzie za chwilę mowa, bo jego jeszcze nie ma. To zwykle jakiś polski zespół. No, organizatorzy starają się, aby on był jakoś związany z tą główną gwiazdą i do niej pasował. 3 dwuosobowe zaproszenia na lipcowe koncerty 20 i 21 lipca oddam w dobre ręce, ale trzeba będzie troszkę popracować. Otóż oczekuję, że Państwo w ciągu tygodnia, gdyby Państwo zechcieli wziąć udział w pewnie losowaniu, ale może także przydzielaniu tych zaproszeń, w ciągu tygodnia proszę nadesłać list internetowy, a w tym liście podać propozycję supportu dla Briana Ferry'ego i Billy Idola, polskiego wykonawcy, który by zdaniem Państwa pasował. No i taki realny wykonawca to musi być, nie jakiś bardzo historyczny. Nie oczekuję, że Państwo będą sprawdzali, kto ma trasę koncertową w tym roku, ale to gdzieś w granicach koncertowego realizmu powinno się mieścić. Tydzień czasu na takie pomysły i na takie listy, no a potem 3 dwuosobowe zaproszenia na koncerty Brian Ferry i Billy Idol z polskimi supportami oddane zostaną w dobre ręce. I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just sad. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy. I didn't mean to hurt you. dzielny świat. To Brian Ferry, który rozpocznie 12. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Rozpocznie koncertem 20 lipca i będzie to festiwal z patronatem Trójki. No a teraz będzie nowa książka w Minimaxie i to nie ja tę książkę znalazłem, tylko ona mnie poniekąd znalazła, a dokładniej wydawnictwo Kagra uznało, że to jest książka dla Państwa, słuchaczy Minimaxu. Wniosek wydaje się słuszny, gdyż tematem tej książki jest działalność zespołu Budgie, a to przecież bardzo minimaxowy zespół. Informacje są takie. Autor Chris Pike, tłumaczenie Anna Cichosz. Tytuł Budgie Time to Remember. Podtytuł Rewolucja Budgie w stylu Heavy 1980-2010. Księga solidna, 600 stron z licznymi ilustracjami. Nie muszę Państwu przypominać, kto zaszczepił zespół Budgie w Polsce i w polskim radiu. A kiedy to zespół Budgie wybrał się wreszcie do tego kraju, w którym był tak bezwarunkowo, choć na odległość kochany. I to jest właśnie zagadka dla Państwa. Trzy egzemplarze tej książki oddam w dobre ręce. Proszę, oddamy w dobre ręce, bo będzie telefonicznie. Proszę zadzwonić do Grzegorza i podać, w którym roku zespół Budgie pierwszy raz przyjechał do Polski na koncerty oczywiście. Chciałem Państwu takie ładne Budgie odtworzyć związane z tą książką, ale mam troszkę problemów technicznych z płytą. Trzeba będzie to zbadać. Ale sprawa pozostaje aktualna. Telefon do Grzegorza i odpowiedź na pytanie, kiedy, w którym roku zespół Budgie pierwszy raz przyjechał do Polski na koncerty. Nagrodą będą nowe książki. Autor Chris Pike, Budgie Time to Remember. No to wróćmy do koncertów. Może w takim razie będzie o koncercie nie byle jakim. Zacznijmy od tego, że niedziela, trzeci dzień czerwca. To jest dla mnie zwykle miły dzień, a w tym roku szczególnie. Wyobrażam sobie piknik na trawniku w Parku Sowińskiego w Warszawie, bo to jest taka możliwość, a potem koncert w amfiteatrze pod namiotem, w którym się, który się w tym parku mieści. A na tym koncercie, i tu jest dla Państwa informacja absolutnie premierowa, dwa fantastyczne zespoły, SBB i Yes. Zacznijmy od pierwszego. SBB nie trzeba Państwu przedstawiać. Członkowie tego wspaniałego zespołu mają własne projekty muzyczne, ale wciąż zbierają się na specjalne okazje. No jest także nowa wiadomość. Zespół SBB pracuje nad dwiema płytami. Pierwsza będzie nagrywana w maju i ma zawierać korzenne brzmienie SBB i na koncercie w Parku Sowińskiego z pewnością usłyszymy nową muzykę z tej płyty. Drugi album to trochę bardziej odległa historia, będzie nagrywany wspólnie z DJ-em Epromem. No a teraz główna atrakcja tego dnia, wieczoru 3 czerwca w Warszawie w Parku Sławińskiego, zespół Yes. Zespół założony w 1968 roku przez Johna Andersona i Chrisa Squire, wspaniałego basistę, który zmarł w 2015 roku. 1968 rok, no nie ma przypadków, obchodzą 50-lecie. Najlepszy możliwy aktualnie skład jest, no bo oni się trochę podzielili niestety, to jest John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, no jeszcze dwóch wspaniałych koncertowych artystów grających na gitarze basowej i na perkusji. O tym, że oni wystąpią 3 czerwca w Warszawie, to ja już Państwu opowiadałem, a reszta trasy była pewną niespodzianką, no ale właśnie ogłosili. Będzie 100 koncertów na 50-lecie. Takie fantastyczne tournée 50-lecia i pierwszy z tych koncertów to będzie właśnie Warszawa. 3 czerwca Warszawa, Amfiteatr Parku Sowińskiego. No a potem 5 czerwca Mannheim w Niemczech, 7 czerwca Oslo, potem Szwecja, Dania, w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo koncertów, Japonia na koniec. To do 2019 roku będzie trwało. Co jeszcze? No są świetne informacje płytowe z kręgu zespołu Yes. Tego jest z Andersonem, z Rabinem i z Wakemanem. W sierpniu ukaże się specjalny jubileuszowy album z klasycznymi nagraniami wybranymi przez Johna Andersona. Takie specyficzne best of, ale właśnie pod okiem Johna Andersona przekonane. We wrześniu będzie płyta koncertowa w wersji do słuchania i do oglądania. Ona będzie zawierać występ z Manchesteru, zarejestrowany w marcu ubiegłego roku, tego właśnie składu. No a płyta z nowymi nagraniami już gotowa. I to mogę Państwu powiedzieć z pewnością, bo usłyszałem to od samego Johna Andersona na koncercie ubiegłorocznym w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka i dopytywałem go nawet, czy już jest zapięta, gotowa. Powiedział tak, mamy gotową płytę całą, trzymamy schowaną, będzie wydana w przyszłym roku i będą solidne obchody naszego 50-lecia. No i tak to się właśnie dzieje, będzie się działo od 3 czerwca poczynając w Warszawie. Wejściówki. Oczywiście będzie reprezentacja i to całkiem liczna na to wydarzenie, reprezentacja Minimaxu, ale postanowiłem nieco utrudnić sprawę i Państwu, i sobie zarazem. Proszę w ciągu tygodnia napisać maila do Minimaxu, a w tym mailu proszę krótko napisać coś takiego, dlaczego to ja właśnie, ja, czyli autor maila, powinienem dostać taką wejściówkę na koncert zespołu Yes 3 czerwca w Warszawie. See the people's way. No właśnie, taka klasyka. Oni w ubiegłym roku grali przeróżne rzeczy na koncertach i nie uciekali wcale od tych przebojowych nagrań z lat 80. Zobaczymy, co będzie tym razem, a może być wszystko. Grupa Yes z Johnem Andersonem na czele da 100 koncertów na 50-lecie, a pierwszy z tych koncertów 3 czerwca w Warszawie w Amfiteatrze Parku Sowińskiego. Gdyby Państwo chcieli się wybrać z wejściówką od Minimaxu, to poproszę o list internetowy z uzasadnieniem. Krótkim, pomysłowe, nie będzie bez sensu. Jeśli idzie o telefonowanie, to nie trwało długo i Państwo nie mieli raczej żadnych wątpliwości, że zespół Badzi pierwszy raz w Polsce był w roku 1982 i cały ten pobyt jest oczywiście obszernie opisany i pokazany na fotografiach w książce, o której Państwu wcześniej mówiłem, czyli Chris Pike, Badzi Time to Remember w podtytule Rewolucja Badzi w stylu heavy 1980-2010. Egzemplarze książki wydzwonione telefonicznie dla panów Romana, Sebastiana i Błażeja. Thank you. No, takie to kiedyś były przeboje zespołu Budgie. Nie muszę Państwu przypominać, kto zaszczepił zespół Budgie na polskim gruncie. W sprawie koncertu zespołu jest, widzę pytanie w poczcie mailowej. Panie Leszku, jeżeli są jeszcze dostępne wejściówki na zespół jest, one są dostępne, będą jeszcze tydzień co najmniej. One nie są rozdawane dziś na szybko, trzeba poprawić. Jest spora gromadka wejściówek, co najmniej 10. Może nawet takie specjalne będą, ale trzeba popracować, trzeba nadesłać uzasadnienie. Krótkie, najlepiej pomysłowe. Także, panie Przemysławie, to uzasadnienie, które widzę u pana, troszkę chyba za słabe. Trzeba jeszcze troszkę nad tym popracować. Nowa płyta, najwyższa pora, aby się jakaś pojawiła ponownie w dzisiejszej audycji. Nowy album Bad Heart jest albumem koncertowym, nagranym bez Joe Bonamassy, bo Joe Bonamassa ma własne zajęcia, ale Bad Heart ma gitarzystów. Dwóch, i to dobrych, wystarczająco dobrych. Yeah. O, właśnie, to są ci dobrzy gitarzyści. Na nowej płycie Bad Heart, choć to płyta koncertowa, nie ma Joe Bonamassy, bo Joe ma własne plany. W maju wydaje nową płytę, też koncertową, i będzie się Państwu ta płyta podobała. Ona mnie się już podoba, bo to jest taki hołd dla brytyjskiej tradycji blues rockowej. Tam są zagrane utwory, które wcześniej wykonywali Eric Clapton, Jeff Beck, Led Zeppelin. No, fantastyczne wydawnictwo, ale to będzie. A na razie koncertowy album Bad Heart nosi tytuł Front and Center, Live from New York. Front and Center to jest taka niekomercyjna akcja koncertowa publicznej telewizji amerykańskiej, przypominająca nieco koncerty, może nawet znacznie przypominająca koncerty w Trójce. Nie ma żadnych akcentów komercyjnych, żadnych reklam. Publiczna telewizja to transmituje, a artysta przygotowuje specjalny program przekrojowy z całej swojej kariery. No i tak było w przypadku Bad Heart. Sięgnęła po stare piosenki, różne, czasami w nowych wersjach, z tymi dobrymi gitarzystami. Część wykonana z pełnym zespołem, z takim właśnie hardrockowym brzmieniem, no a część bardzo kameralnie, czasami tylko z fortepianem, czasami z jedną akustyczną gitarą. I w każdym z tych gatunków Bad Heart odnajduje się fantastycznie. To jeszcze jeden przykład z tej płyty dla Państwa w tej godzinie Minimaxu. Oh, Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.